महाभारत वन पर्व एक षष्ठीतमोध्याय। नल का जुए में हार कर दमयंती के साथ वन को जाना और पक्षियों द्वारा आपदग्रस्त नल के वस्त्र का अपहरण। बृहदस्तुवाच ततस्तु जाते वार्ष्णेय पुण्यश्लोकस्य दिव्यतः पुष्करेण हृतम राज्यम यच्चान्यद्वतु किंचन। बृहदस्त मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर वार्ष्णेय के चले जाने पर जुआ खेलने वाले पुण्य श्लोक महाराज नल के सारे राज्य और जो कुछ धन था उन सब का जुए में पुष्कर ने अपहरण कर लिया। हृतराज्यम नलम राजन प्रहसन पुष्करो ब्रवीत दूतम प्रवर्तताम भूय प्रतिपाड़ो शिकस्तव। राजन, राज्य हार जाने पर नल से पुष्कर ने हंसते हुए कहा कि क्या फिर जुआ आरंभ हो? अब तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए क्या है? शिष्टा ते दमयंती का सर्वं मन्यन्दितं मया दमयंत्यापण साधु वर्तताम यदि मन्यते। तुम्हारे पास केवल दमयंती शेष रह गई है और सब वस्तुएं तो मैंने जीत ली है। यदि तुम्हारी राय हो तो दमयंती को दाव पर रखकर एक बार फिर जुआ खेला जाए। पुष्करेण एव मुक्तस्य पुण्यश्लोकस्य मन्युनां व्यदीर्यते हृदयं न चैनं किञ्चिदब्रवीन्। पुष्कर के ऐसा कहने पर पुण्यश्लोक महाराज नल का हृदय शोक से विदीर्ण सा हो गया, परंतु उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं। ततः पुष्कर मालोक्य नल परम मन्युमान उत्सृज्य सर्वगात्रेभ्यो भूषणानि महायशा एकवासा यसंबीतः सुहृच्छोक विवर्धन निश्चक्राम ततो राजा त्यक्त्वा स्विपुलां श्रियम्। तदनंतर महायशस्वी नल ने अत्यंत दुखित हो पुष्कर की ओर देखकर अपने सब अंगों के आभूषण उतार दिए और केवल एक अधो वस्त्र धारण करके चादर ओढ़े बिना ही अपनी विशाल संपत्ति को त्याग कर सुहृदों का शोक बढ़ाते हुए वे राजभवन से निकल पड़े। दमयंतीक वस्त्राथ गच्छन्तं पृष्ठतोन्वगात् सहतया बाह्यतः सार्धं त्रिरात्रं नैथधोवसत। दमयंती के शरीर पर भी एक ही वस्त्र था, वह जाते हुए राजा नल के पीछे होली, वे उसके साथ नगर से बाहर 3 रात तक टिके रहे। पुष्करस्तु महाराज घोषयामास वहीपुरे नले य सम्यगातिष्ठे स गच्छे वध्यता मम। महाराज पुष्कर ने उस नगर में यह घोषणा करा दी, डुग्गे पिटवा दी कि जो नल के साथ अच्छा बर्ताव करेगा वह मेरा वध्य होगा। पुष्करस्य तु वाक्येन तस्य विद्वेषणेन च पौराण तस्य सत्कारं कृतवन्तो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, पुष्कर के उस वचन से और नल के प्रति पुष्कर का द्वेष होने से पुरवासियों ने राजा नल का कोई सत्कार नहीं किया। स तथा नगराभ्यासे सत्कारार्हो न सत्कृतः त्रिरात्र मुसितो राजा जलमात्रेण वर्तयन्। इस प्रकार राजा नल अपने नगर के समीप 3 रात तक केवल जल मात्र का आहार करके टिके रहे। वे सर्वथा सत्कार के योग्य थे तो भी उनका सत्कार नहीं किया गया। पिड्यमान क्षुधा तत्र बलमूलान फलमूलान कर्षयन् प्रातिष्ठत् ततो राजा दमयंती तमन्वगात्। महाभूख से पीड़ित हो फल मूल आदि जुटाते हुए राजा नल वहां से अन्यत्र चले गए, केवल दमयंती उनके पीछे पीछे गई। क्षुधया पिड्यमानस्तु नलो बहुतिथे हने अपश्च शकुनान काचिन धीरण्य सदृश छदान। इसी प्रकार नल बहुत दिनों तक क्षुधा से पीड़ित रहे। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसे पक्षी देखे जिनकी पाखें सोने की सी थी। सचिंतया मास्तदा नृषधाधिपतिर्बलि अस्ति भक्षो ममाद्यायम् वसुचेदम् भविष्यति। उन्हें देखकर क्षुधातुर और आपत्तिग्रस्त होने के कारण बलवान निषद नरेश के मन में यह बात आई कि यह पक्षियों का समुदाय ही आज मेरा भक्ष हो सकता है और इनकी ये पाखें मेरे लिए धन हो जाएगी। ततस्तान परिधान इन वाससा समावृणोत तस्य तद्वस्त्रमादाय सर्वे जगमु विहाशया विहायसा। तदनंतर उन्होंने अपने अधो वस्त्र से उन पक्षियों को ढक दिया, किंतु वे सब पक्षी उनका वह वस्त्र लेकर आकाश में उड़ गए। उत्पतन्तः खगावाक्यम् एतदाहु ततो नलम् दृष्ट्वा दिग्वास संभूमौ सितम् दीनम् अधोमुखम्। उड़ते हुए उन पक्षियों ने राजा नल को दीन भाव से नीचे मुख किए धरती पर नग्न खड़ा देख उनसे कहा, वै मक्षाः सुदुर्बुद्धे तव वासो जिहिर्षव आगता नहि न प्रीति सवासति गते त्वयि। ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हम पक्षी नहीं पासे हैं और तुम्हारा वस्त्र अपहरण करने की इच्छा से ही यहाँ आए थे। तुम वस्त्र पहने हुए ही वहाँ से चले आए थे, इससे हमें प्रसन्नता नहीं हुई थी। तान समीप गतान अक्षान आत्मानं च विवाससम पुण्यश्लोकस्तदा राजन् दमयन्तीम् अथा ब्रवीत् एषां प्रकोपाद ऐश्वर्या प्रच्युतो हम निन्दिते प्राणयात्रां न विन्देयं दुःखितः क्षुधयान्वितः एषां कृतेन सत्कारं अकुर्वन् वैनः सदा इमे ते शकुना भूत्वा वासोभिरुहरन्ति भे। राजन, उन पासों को नजदीक से जाते देख और अपने आप को नग्नावस्था में पाकर पुण्यश्लोक नल ने उस समय दमयंती से कहा, सती साध्वी रानी, जिनके क्रोध से मेरा ऐश्वर्य छिन्न गया, मैं क्षुधा पीड़ित एवं दुखित होकर जीवन निर्वाह के लिए अन्न तक नहीं पा रहा हूँ और जिनके कारण निषद देश की प्रजा ने मेरा सत्कार नहीं किया। धीरु, वे ही ये पासे हैं जो पक्षी होकर मेरा वस्त्र लिए जा रहे हैं। वैषम्यं परमं प्राप्तो दुःखितं दुःखितो गतचेतनः भर्ता तेऽहं निबोधेदं वचनं हितमात्मनः। मैं बड़ी विषम परिस्थिति में पड़ गया हूँ, दुख के मारे मेरी चेतना लुप्त सी हो रही है। मैं तुम्हारा पति हूँ, अतः तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ, इसे सुनो। एते गच्छन्ति बहवः पन्थानो दक्षिणापथम् अवन्ति वृक्षवन्तम् च समतिक्रम्य पर्वतम्। ये बहुत से मार्ग हैं जो दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। यह मार्ग ऋक्षमान पर्वत को लांघकर अवंती देश को जाता है। एष विद्यो महाशैल प्रयोष्णे च समुद्रगा आश्रमाश्च महर्षीणां बहुमूल फलान्विता। एष पन्था विदर्भाणाम् असौ गच्छति कोसलान् अतः परम तदेशोऽयं दक्षिणे दक्षिणापथ। यह महान पर्वत विन्ध्य दिखाई दे रहा है और यह समुद्रगामिनी पयोष्णी नदी है। यहाँ महर्षियों के बहुत से आश्रम हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में फल मूल उपलब्ध हो सकते हैं। यह विदर्भ देश का मार्ग है और वह कोसल देश को जाता है। दक्षिण दिशा में इसके बाद का देश दक्षिणापथ कहलाता है। एतद् वाक्यं नलो राजा दमयन्तीं समाहितः वाचा सकृदार्थो हि धैमीम् उद्दिश्य भारत। भारत, राजा नल ने एकाग्र चित्त होकर बड़ी आतुरता के साथ दमयंती से उपर्युक्त बातें बार बार कही। ततः सा वाष्पकलया वाचा दुःखेन कर्षिता वाच दमयंती तं नैषधं करुणं वचः। तब दमयंती अत्यंत दुख से दुर्बल हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई गदगद वाणी में राजा नल से यह करुण वचन बोली। उद्वेजते मे हृदय सिदंत्यंगानि सर्वशः तव पार्थिव संकल्पं चिंतयन्त्या पुनः पुनः हृतराज्यं हृतद्रव्यं विवस्त्रं क्षुत्रमान्वितं कथमुत्सृज्य गच्छेयम् अहं त्वां निर्जने वरे। महाराज, आपका मानसिक संकल्प क्या है, इस पर जब मैं बार बार विचार करती हूँ तब मेरा हृदय उद्विग्न हो उठता है और सारे अंग शिथिल हो उठते हैं। आपका राज्य छिन गया, धन नष्ट हो गया, आपके शरीर पर वस्त्र तक नहीं रह गया तथा आप भूख और परिश्रम से कष्ट पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में इस निर्जन वन में आपको असहाय छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ। श्रांतस्य ते क्षुधार्तस्य चिन्तयानस्य तत्सुखम् वने घोरे महाराज नाथिष्याम्यहं क्लमम्। महाराज, जब आप भयंकर वन में थके मांदे भूख से पीड़ित हो अपने पूर्व सुख का चिंतन करते हुए अत्यंत दुखी होने लगेंगे, उस समय मैं सांत्वना द्वारा आपके संताप का निवारण करूँगी। न च भार्या समं किञ्चित् विद्यते भिषजां मतम् औषधं सर्वदुःखेषु सत्यमेतद्ब्रवीमिते। चिकित्सकों का मत है कि समस्त दुखों की शांति के लिए पत्नी के समान दूसरी कोई औषध नहीं है, यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। नल उवाच एवमेतद्यथार्थत्वं दमयन्ते सुमध्यमे नास्ति भार्या समं मित्रं नरस्यार्तस्य भेषजम्। नल ने कहा, सुमध्यमा दमयन्ते, तुम जैसा कहती हो वह ठीक है, दुखी मनुष्य के लिए पत्नी के समान दूसरा कोई मित्र या औषध नहीं है। न चाहम त्यक्त कामस्वाम किमलं भीरु संकसे त्यजेयम अहमात्मानम न चैव त्वाम अनिंदिते। भीरु, मैं तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, तुम इतनी अधिक शंका क्यों करती हो। अनिंदिते, मैं अपने शरीर का त्याग कर सकता हूँ पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। दमयन्त्युवाच यदि मां त्वं महाराज न विहातुम् इहेक्षसि तत्किमर्थं विदर्भाणां पन्था सम्बुधिष्यते। दमयंती ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे त्यागना नहीं चाहते तो विदर्भ देश का मार्ग क्यों बता रहे हैं। अवैमि चाहं नृपते न तु मां त्यक्तुमर्हसि केतता त्वपकृष्टेन मां त्यजेथा महीपते। राजन, मैं जानती हूँ कि आप स्वयं मुझे नहीं त्याग सकते, परंतु महीपते, इस घोर आपत्ति ने आपके चित्त को आकर्षित कर लिया है, इस कारण आप मेरा त्याग भी कर सकते हैं। पन्थानं हि ममाभिक्षणम् आक्षासि च नरोत्तमम् अतो निमित्तं शोकं मे वर्धयस्य ममरोपम। नरश्रेष्ठ, आप बार बार जो मुझे विदर्भ देश का मार्ग बता रहे हैं देवोपम आर्यपुत्र, इसके कारण आप मेरा शोक ही बढ़ा रहे हैं। यदि चायम अभिप्राय सव ज्ञातीन रजेदिति सहिता वेव गच्छा वो विदर्भान यदि मन्यसे। यदि आपका यह अभिप्राय हो कि दमयंती अपने बंधु बांधों के यहाँ चली जाए तो आपकी सम्मति हो तो हम दोनों साथ ही विदर्भ देश को चलें। विदर्भ राजस्तत्र त्वां पूजयिष्यति मानद तेन त्वं पूजितो राजन् सुखं वत्स्यति नो गृहे। मानद, वहाँ विदर्भ नरेश आपका पूरा आदर सत्कार करेंगे। राजन, उनसे पूजित होकर आप हमारे घर में सुखपूर्वक निवास कीजिएगा। इति श्री महाभारते वन परवड़ि नलोपाख्यान परवड़ि नल वन यात्रायाम एकषष्टितमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल की वन यात्रा विषयक 61वां अध्याय पूरा हुआ।